Yahweh. Nainua macho nitazame pande zote, nione kama yupo wa kumweleza shida zangu. Naona hakuna, wote wamepungukiwa, hawana furaha, hawana matumaini. Nakumbuka habari za yule mwanamke aliyetokwa damu miaka kumi na miwili, aliposikia kwamba Yesu anapita, aliazimia akasema moyoni mwake, nitajisogeza paka nifike kwa Yesu. Nitajisogeza mbele ya umati wa watu, nitajipenyeza paka nifike kwa Yesu, niguse pindo lake ili nipate uzima. Akajisogeza paka kafika kwa Yesu, akagusa pindo lake mara akawa mzima. Bona nami mwana ni sawa na yule mwanamke aliyetokwa damu miaka kumi na miwili, nimeshasikia habari za matendo yako, nimeazimia nami Bwana moyoni mwangu, nitahakikisha paka nifike kwako Yesu, niguse pindo lako kansa iniondoke, niguse pindo lako umasikini ukae mbali nami, nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nasema sikubali kufa na magonjwa yangu, nitajisongeza paka nifike kwa Yesu. One wapi, wananishangaza na maswali ya ajabu, unatokea wapi, kanisa lako ni lipi? Nasema nipisheni, mimi namtaka Yesu. Maswali sitaki, mimi namtaka Yesu, nimweleze shida zangu ili nipate kupona, nimweleze shida zangu ili nipate amani, nisikie furaha, nipate kuburudika moyoni. Akatoka yuhai, sasa Yesu yuko mbinguni, anatawala mbinguni, anamiliki duniani. Acheni huyu Yesu, jamani aitwe Mungu. Acheni huyu Yesu, jamani aitwe Mungu milele. Nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nimweleze shida zangu,